www.thisproject.gr. Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ήρθε και ο Κωνσταντίνος, είμαστε έτοιμοι. Γεια σας. Καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είδα ότι περιμένουν και με ανυπομονησία την αισιοδοξία μας, Κωνσταντίνε. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος στις τελευταίες εκπομπές, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή είδα σχόλιο ότι θα έχουμε φάρμα και δεκάλεπτο αισιοδοξία σε λίγο. Εν τω μεταξύ είχαμε ξεκινήσει από πεντάλεπτο. Είναι να μην το αναφέρεις και να πει, παιδιά, θέλουμε δεκάλεπτο. Λες εσύ να προσπαθήσω για δεκάλεπτο. Και αμέσως το πήραν, τελείωσε. Δεκάλεπτο. Σιγά σιγά θα γίνει η πιο αισιόδοξη εκπομπή του ελληνικού διαδικτύου, η πιο αισιόδοξη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Ναι, ναι, και θα είμαστε τίγκα στα κλισέ. Όλα θα πάνε καλά. Όταν θες κάτι πολύ, όλο το σύμπαν σε... Συνομωτή για να πάρεις... για να πάρεις το... Ναι, καλησπέρα. Για να αποτύχεις. Ναι. Πανηγυρίζουν εδώ. Καλησπέρα στους αγαπημένους... Αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε σε κονσέρβα, μας βάζετε χαρτονομίσματα ρεπό. Χαίρομαι που προετοιμάζεστε για το για το νέο εργασιακό καθεστώς και εμείς προετοιμαζόμαστε, όχι επιχειρησιακά, προετοιμαζόμαστε. Α, μας έχουν εδώ πέρα και τις, και τις τιμές. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εμάς η δουλειά μας είναι να σας φέρνουμε τα ευχάριστα νέα. Η πραγματικότητα έχει αρκετή μαυρίλα από μόνη της, από μας μόνο χαρούλες. Mm-hmm. Μόνο χαρούλες. Χαρούλες και ομορφιά. Θα λέμε τα ωραία. Τι είναι ωραίο στη ζωή? Να τρώει εξώδικο χαρδαλιάς, π.χ. Αυτό είναι κάτι... Είναι ωραίο αυτό? Είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό? Δεν είναι. Δεν είναι και παράλογο εδώ που τα λέμε? Ποιο? Όταν λέει ο άλλος ότι έτσι μεταδίδεται ο ιός με τη μουσική, που είχα γράψει και εγώ ότι ξέρετε παιδιά, ναι, ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση, δεν είναι ότι το κάνουν, το βγάλουν έτσι. Είδα ότι έχει γράψει και ο Φαρσαλινός πρόσφατα γι' αυτό. Ο Φαρσαλινός έγραψε ένα εξαγριωμένο με την έννοια χυμαρόδες post για αυτό το ζήτημα, την Παρασκευή. Που λέει ότι αναζήτησε τη σχετική αρθρογραφία, προσπάθησε να βρει. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι υπάρχει αφορά κλειστούς χώρους και υψηλή ένταση. Ναι. Ό,τι υπάρχει, τα λιγοστά που υπάρχουν. Δηλαδή και η συζήτηση που έχει γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις. Αλλά για ανοιχτούς χώρους και χαμηλή μουσική δεν υπάρχει. Υπάρχει όντως ένα ζήτημα εδώ. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε με το άνοιγμα της εστίασης χωρίς μουσική. Και τότε ξεκινάνε οι επικρίσεις και όντως και ο Κωνσταντίνος ήταν στην ψύχρεμη πλευρά. Στην πλευρά υποστηρίζω τη δάπλη μοξιολόγων, να το πω έτσι, γιατί κάποιες φορές θέλει και τη στήριξή μας η δάπλη μοξιολόγων. Γιατί γίνεσαι προκλητικός τώρα? Όχι, αυτό ήταν. Ήθελα να. Είπες ότι στηρίζω τη δάπλη μοξιολόγων. Εντάξει. Έχω πει και εγώ ότι ψήφισες Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ήταν πιο φανερό ότι έλεγα ψέματα. Ναι. Τέλος πάντων, και είχε πει το. Ήταν και το λογικό επιχείρημα, όχι ότι μας είχε εξηγηθεί. Είχε κάτσει ο Κωνσταντίνος, το σκεφτεί μόνος του, όπως συμβαίνει κανονικά σε διαχείριση πανδημίας. Σου λένε κάτι, σου λένε θα κάνουμε αυτό. Δεν δικαιούσε να ρωτήσεις, να σου το εξηγήσουνε. Εγώ βρήκα. Οπότε πρέπει να έρθει, ναι, κάποιος να διαβάσει τη μελέτη και πει παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Αυτό που λέει εκεί πέρα ο Χαρδαλιάς μες στα νεύρα του είναι αυτό, λογικά. Που όντως, αν το πάρεις, αυξάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή αυτό το υποστήριξε τώρα ο Χαρδαλιάς την Παρασκευή, ότι με τη δυνατότερη μουσική μιλάς πιο δυνατά, μπορεί να μειώνεται η απόσταση, όση απόσταση έχει στο τραπέζι για να μιλήσει με τον άλλον κλπ. Μπορεί να ισχύει αυτό και κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιο βαθμό ισχύει, αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο που ανοίγουν πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς να μου πεις ότι αυτό είναι η εστία υπερμετάδοσης. Και αν μου επιτρέπετε να συνεισφέρω και εγώ λιγάκι με τα βιώματά μου. Ναι. Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο και βλέπεις γεμάτες τις θεσούλες εκεί πέρα τον έναν δίπλα στον άλλον, γιατί τι να κάνουν και αυτοί δεν βγαίνουν, σου έρχεται κάπως βαρύ. Δηλαδή οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν έχουν άδικο. Mm-hmm. Δεν έχουν άδικο. Λένε έλα εδώ ρε Χαρδαλιά, γιατί εμείς οι καημένοι δηλαδή στο πηγάδι κατουρίσαμε? Γιατί πάντα βρίζεις εμάς δηλαδή? Εντάξει, βρίζεις λίγο παραπάνω εμάς από ότι όλη την υπόλοιπη κοινωνία ρε Χαρδαλιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και λέει ο Χαρδαλιάς εκεί πέρα, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στην κίνηση του εξωδίκου που έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, που λέει υπάρχουν διεθνείς μελέτες που το λένε. Και όλος λέει φέρτες. Επιτέλους κάποιος είπε φέρτες. Αυτό το έχω διαβάσει. Είναι κλασικό Νέα Δημοκρατία. Το έχει κάνει και ο Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές στη Βουλή. Έχει διαβάσει λάθος τις μελέτες. Έχει παρουσιάσει στα πρακτικά. Έχει βάλει στα πρακτικά λάθος μελέτες. Όπως για το ότι δεν μεταδίδεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και όπως με τις διαδηλώσεις που μεταδίδουν τον ιό, ενώ ήταν διαδηλώσεις αρνητών. Και αυτός μιλούσε γενικά για διαδηλώσεις, έχοντας στο νου του τις διαδηλώσεις του Μαρτίου. Ας πούμε, αυτά είναι πρόσφατες ιστορίες που καλά θα κάνουμε να θυμόμαστε. Οπότε βγαίνει ο άλλος και λέει έχω μελέτες, μας το λένε αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι και η προϋπάρχουσα στοχοποίηση του πολιτισμού. Δεν σου λένε οι άλλοι, εσύ έλεγες θα μας κλείσεις από τον Οκτώβριο και από το καλοκαίρι ακυρώνοντα παραστάσεις γιατί πιστεύαμε θα μας κλείσεις. Δεν βγήκε ποτέ υπουργική απόφαση και δεν μας κλείσαν ποτέ επίσημα, αλλά κλείσαμε μόνοι μας γιατί τηρούσαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Και παρόλα αυτά, εσύ έβγαινες και δήλωνες ότι σου κατέβει στο κεφάλι χωρίς να είναι νόμος. Θάνο, με συγχωρείς λίγο, αλλά επειδή δεχόμαστε επιθέσεις στο chat. Δημήτρης 89, να υποθέσω ότι αυτός έχει γεννηθεί το 89 τώρα που θέλει να γράφει και στο chat. Επειδή εμείς το έχουμε αφήσει ελεύθερο και δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, μπαίνει ο άλλος 30 χρονών νιάνιαρο τώρα να γράψει στο chat. Δεν είναι ότι κατουρίσατε στο πηγάδι, απλώς δεν έχετε όση ισχύ χρειάζεται προκειμένου να καθορίζετε κυβερνητικές αποφάσεις. Πώς φαίνεται αυτό, Θάνο? Νομίζω σε εμάς το λέει στους. Λέει καθορίζεται. Λέει δεν έχει, αλλά λέει μετά καθορίζεται. Οπότε θεωρώ ότι το λέει σε εμάς. Ναι, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Ψηφίστε μας. Νομίζω ότι πάει στους καλλιτέχνες. Όντως είναι θέμα ισχύως, έτσι. Δίκιο έχει, δίκιο είναι το σχόλιο. Όποιος φωνάζει, συνήθως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι αυτό. Ότι υπάρχουν ισχυρότεροι που καθορίζουν αποφάσεις που τον πλήττουν. Εντάξει, με τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι οι καλλιτέχνες είναι λίγο σαν τους νέους. Αριστεροί. Δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι. Τώρα αυτοί οι καλλιτέχνες. Για τους καλλιτέχνες το λέω, Κωνσταντίνε. Δημήτρη, να πρόσεχες. Τώρα έχουν χαλάσει οριστικά οι σχέσεις μας. Αν είσαι ο Μαρκουλάκης, δεν έχεις θέμα. Ναι. Ή Μόνικα. Ή ο Λούλης. Ή ο Λούλης. Τέλος πάντων, θα βρούμε μερικούς. Είναι η ιδεολογική ηγεμονία της δεξιάς. Ο Καβάκος. Ποιος? Ποιος. Ναι, θέλω να πω. Όχι, τη Μόνικα την έμαθα, δεν έχω θέμα. την είδαμε live τη Μόνικα. Την είδαμε live, ναι. Την Παρασκευή. Και από την αρχή καταλάβαμε αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος καταλάβαινε σιγά σιγά και πολύ οδυνηρά. Εμείς το πιάσαμε την ίδια στιγμή. Ότι όχι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκείνο το όμορφο μήνυμα που σου έρχεται στο Facebook, ας πούμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταδίδει τώρα live. Και ο Κωνσταντίνος και εγώ που. Έχουμε κάνει like σελίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ είμαι και ψηφοφόρος, το έχουμε πει. Αμέσως συντονιστήκαμε, κάνοντας εκείνη τη στιγμή, προετοιμάζοντας το κείμενο της ανασκόπησης. Και εκεί έγινε το και κακό. Και κάναμε μια κριτική επιτροπή επί τόπου. Ωρε, φίλε. Εγώ, ο Κωνσταντίνος και ο Ζάβαλος. Ήταν καλή στιγμή αυτή. Ναι, ναι, ναι. Και ακούσαμε τη Μόνικα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν είχε λίγη συνέχεια ακόμα η Μόνικα, ή είχε κάτι να τραγουδάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι, αν υπήρχε ένα happening ακόμα σε εκείνο το πανηγυράκι στο Ζάπιο, θα κάναμε επιτόπου άλλη ανασκόπηση. Ήταν αποφασισμένο. Έλεγα ότι γίνεται όμως αυτό το πράγμα, Θάνο. Δηλαδή, κάνω αυτή την κουβέντα τώρα. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι κάπως έτσι κοντά στην κυβέρνηση. Επειδή η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι κάπως απολύτιστη, οι καλλιτέχνες αυτοί γενικά δεν είναι πολύ σοβαροί. Είναι λίγο πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλον. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι άδικο αν το πει κανείς, ότι όντως η αδιαφορία προς τους καλλιτέχνες είναι μέσα στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης να μην απευθυνθεί σε κοινωνικές ομάδες τις οποίες νιώθει ότι ήδη έχει χάσει. Δεν απευθύνεται σε αυτό το κοινό, το συναυλιακό, ας πούμε, που είναι ένα εν πολλής αριστερό. Αναρχό, προοδευτικό και νεανικό κοινό. Δεν είναι το κοινό τους, δηλαδή, ρε παιδί μου, το συναυλιακό. Αξίζει τις μασχάλες κλπ. Θα μιλήσουμε για τις μασχάλες. Έχω προετοιμαστεί να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα. Απλώς που σε όλη την ιστορία αυτή, σκέπτουμε το εξώδικο στον Χαρδαλιά, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η εχθρότητα προς όλους αυτούς που δεν τους αφορούν, και το άλλο είναι η αδιαφορία προς την επιστήμη. Αυτό εγώ όντως θεωρώ ότι παίζει ρόλο. Δηλαδή είναι μια εντελώς εύλογη απέτηση αυτή. Πες μας, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό. Πες μας από που προκύπτει, γιατί εμείς λέμε ότι δεν προκύπτει. Και αν εσύ θέλεις να πεις ότι προκύπτει, σε αυτό χρησιμεύουν οι επιστήμονες, όταν λες μια βλακεία, να μπορούν μετά να σου βρουν 2-3 μελέτες που έστω κατ' εξαίρεση να υποστηρίζουν αυτό που λες. Είναι ένα πλέον από αυτά τα ζητήματα που συμπυκνώνουν όλη την τραγελαφική διαχείριση της πανδημίας. Εγώ το λέω εβδομάδες ότι είναι αυτά τα μικρά πλέον. Π.χ. Καζίνο πριν από τα θερινά σινεμά. Που λες, okay, αυτό δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή σε πολύ μικρά ζητήματα. Απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6. Και τώρα έχεις και αυτό. Και το επιχείρημα ότι είναι υπερμετάδοση ή ότι έτσι διαδίδεται ο ιός, μπορεί να το χρησιμοποιήσω παντού. Και, και τώρα, και σε αυτά που άνοιξαν. Ανοίγει τα γυμναστήρια. Παράδειγμα, που δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν θα δεν αυξάνει κατά λίγο την πιθανότητα μετάδοση. Ναι, το κάνει γιατί ανοίγει την κοινωνία. Κολλάς με πείσμα ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλα κριτήρια. Γιατί τώρα πραγματικά δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα κριτήρια. Φαίνεται να είναι ιδεολειψίες σε αυτό το ζήτημα και πλήττεις ολόκληρους κλάδους. Και τους δύο πιο βαριά πληττόμενους, την εστίαση και, και τους καλλιτέχνες. Και το ίδιο πράγμα γινόταν, ας πούμε, και το φθινόπωρο ή το καλοκαίρι, το περασμένο. Που σου έλεγε ο άλλος ότι κλείνουν τα μαγαζιά στις 12. Και λες, παιδιά, γιατί στις 12? Το 95% των μαγαζιών μετά έχει κάποιες παρέες και απλά κάθονται έξω. Το κλείνεις, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι. Τα rave party, ας πούμε, που όλα τα μαγαζιά μετατρέπονται σε γλέντια όπου φασώνονται οι νέοι εκεί πέρα. Και Θάνο, για όνομα. Είχα και χειρότερα να πω, γιατί από αυτά κάπως έτσι είναι το σενάριο. Δηλαδή τώρα τι τρόπο σκέψη είναι αυτός, ανταποκρίνεις στην πραγματικότητα ή ανταποκρίνεις σε μια δική σου πραγματικότητα που υπάρχει μόνο στο κεφάλι σου, ναι, και αντιπροσωπεύει μια μειοψηφία που θα μπορούσες να ελέγξεις, που και πάλι είναι μη ελέγξιμη, γιατί... Όχι, αυτό με την ώρα, με παράνομα πάρτι, την διασκέδαση, επίσης δεν είναι κάτι μόνο ελληνικό, να το πούμε. Αλλά μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Εμένα με εκνευρίζει η απάντηση, μα γίνεται και αλλού. Γιατί όπου και να γίνεται, επειδή και αυτοί μπορεί να λένε στην κυβέρνησή τους, ρε παιδιά, τι νόημα έχει αυτό, εγώ θα ήθελα να ακούω ποιο είναι το νόημα. Και εγώ ψάχνω λογική στα μέτρα. Δηλαδή αυτό με την ώρα που λέμε μετά τις 12 κολλάει, πριν τις 12... Συγγνώμη, πριν τις 12 κολλάει, μετά τις 12 δεν κολλάει, 12:30-9, ανάλογα με το τι ώρα τοποθετείται το συμβατικό όριο της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Εγώ και γι' αυτό έχω κατανόηση. Προφανώς, ό,τι ώρα και να βάλουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας, θα ήταν ένα συμβατικό όριο που δεν θα αντιστοιχεί σε ένα υγειονομικό μέτρο ότι πριν κολλάει και μετά δεν κολλάει. Έχει, το νόημά του θα ήταν, αν το πιστεύαμε, αλλά αυτό θα ήταν το επιχείρημα, ότι όσο προχωράμε και βαθαίνει η νύχτα, τόσο λιγότερο είναι πιθανό να τηρούνται τα μέτρα. Αυτό είναι το σκεπτικό που έχει εφαρμοστεί. Αυτό έχει διατυπωθεί, δηλαδή έχει διατυπωθεί στην Αγγλία. Λέγεται, έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Εγώ δεν λέω να την ακολουθήσουμε, αλλά λέω ότι έχει γίνει με αυτούς τους όρους. Εγώ θεωρώ ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας ήταν εντελώς παράλογη. Και μάλιστα η απαγόρευση κυκλοφορίας με κλειστά μαγαζιά ήταν να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Ή να τραβάς τις τρίχες από τις μασχάλες. Πάλι υπάρχει, βασίζεται σε είναι συζήτηση. Βασίζεται στην πραγματικότητα ή σε αυτό που έχουμε εμείς μια απλοϊκή εικόνα, μια φωτογραφία της στιγμής. Δηλαδή, βάζεις την απαγόρευση κυκλοφορίας χ ώρα. Πριν τη χ ώρα δεν προκαλείς παραπάνω συνωστισμό. Έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πού ήταν, Βρυξέλλες, ήταν μια πόλη στην οποία είχε μελετηθεί αυτό. Υπήρχε. Στην Τουλούζ για το 6. Πριν το κάνουμε εμείς καν. Όταν το ξέραν και οι δικοί μας. Αλλά αυτό έχει έρθει αυτή η κουβέντα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το μετρήσιμο ζήτημα. Και τώρα δηλαδή. Το ότι όλοι βγαίνουν μια συγκεκριμένη ώρα, και αυτό υπήρχε και το φθινόπωρο. Προφανώς προκαλεί παραπάνω συνωστισμό σε κάποια μέρη. Το ότι, ας πούμε, το μετρό συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι τις 12, που από όταν άρχισαν την απαγόρευση κυκλοφορίας κόψανε και τα πιο βραδινά του μετρό Παρασκευή Σάββατο. Σου λέει ποιος θα κινηθεί, ας πούμε, έχω απαγόρευση, όχι ότι δουλεύει κόσμος. Και τέτοια μικρά ζητήματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ποτέ συνεκτικό σχέδιο. Και λογική δεν ψάχνουμε, εγώ δεν ψάχνω πλέον με την έννοια ότι περιμένω, ότι έχω προσδοκίες από όλο αυτό. Αλλά δεν... Okay, υπάρχουν αυξανόμενες βαθμίδες ελευθερίας πλέον. Υπάρχει μικρότερη ενασχόληση με την πανδημία, με την έννοια ότι πέφτουν τα νούμερα. Αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να τα στυλιτεύουμε αυτά. Κλάδοι πλήττονται, δεν έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν, ήδη έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Να απαντήσουμε σε ένα φίλο. Και υπάρχει και αυτή η συνεχής επίθεση στη λογική μας, που δεν είναι μόνο με τα μέτρα, είναι και με τη ρητορική. Δηλαδή, έχει το μόνιμο έτσι, μοτίβο είναι το εξής. Βγαίνει κάτι και βγαίνει το αστείο, εδώ κολλάει, εκεί δεν κολλάει. Το οποίο είναι ένα υπεραπλουστευμένο πράγμα για να κριτικάρεις τα μέτρα. Σωστά. Έχει μια βαθύτερη συζήτηση για το πώς φτάνουμε στο να αστειευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, τις πλατείες κολλάει, στο τέτοιο δεν κολλάει. Και μετά βγαίνει ο Χαρδαγιάς και λέει, ναι, και απαντάει σε αυτό το πράγμα. Τύπου. Και απάντησε και σε αυτό. Η λογική, είναι λογική του παραλόγου. Να σου λέει ο Χαρδαλιάς τώρα μετά από 1,5 χρόνο ότι αυτό που λες εσύ και λες παιδιά μελέτες κλπ. Είναι λογική του παραλόγου. Ρωτάει ο Ντίμητρα από πότε είναι αυτή η εκπομπή. Μπήκα λίγο αργά, μήπως είναι κονσέρβα, γιατί του φαίνεται παράξενο να συζητάμε ακόμα για την πανδημία. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα πια που δεν πεθαίνει κόσμος, δεν έχουμε πρόβλημα στα νοσοκομεία, τώρα που έχει τελειώσει, που έχουμε νικήσει την πανδημία και δεν θα ξανάρθει, είναι λίγο παράκαιρο. Δεν ξέρω πώς μας ήρθε. Μας έπιασε μια νοσταλγία για αυτές τις συζητήσεις. Και θα μας πιάσει και αύριο, παιδιά. Θέλω να σας προαναγγείλω. Αύριο θα έχει και εμβόλια πολύ. Αύριο θα έχουμε συζήτηση. Ταραντανταν. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μα κύριε, και ο Κωστάκης μιλούσε γιατί τιμωρείται μόνο εμένα. Έτσι είναι η φάση με το. Γίνεται και σε άλλες χώρες. Επίσης, πάντα αυτό είναι επιλεκτικό. Επίσης, διαχρονικό ζήτημα. Ναι, και σε λέγεται, όλα. Όπως και στα εργασιακά, τώρα σου λένε, μα στην Ιταλία και στην Ισπανία είναι χειρότερα. Και λέγεται πάντα για συγκεκριμένες χώρες. Γίνεται για την πολιτισμένη Ευρώπη που σκατά τα έχει κάνει στην πανδημία. Δεν λέγεται για την Ασία, ας πούμε, που τα κατάφερε. Και λέγεται πάντοτε σαν να ήταν επιχείρημα, ενώ δεν είναι. Το ότι το κάνει και άλλος δεν πάει να πει ότι ο άλλος έχει δίκιο. Εκτός αν είσαι τόσο κομπλεξικός ώστε να πιστεύεις ότι ανήκεις σε μια κακόμοιρη περιφερειακή χώρα που κάθε φορά που συγκρίνεται με οποιαδήποτε χώρα της κεντρικής Ευρώπης θα πρέπει να σκύβει το κεφάλι και να λέει πείτε μου επιτέλους τι να κάνω. Η πανδημία είναι ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα όπου αυτό δεν ισχύει, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τόσο καταπληκτικές επιδόσεις, ενώ αντιθέτως έχουμε καλές επιδόσεις σε κάποιες ασιατικές χώρες. Δηλαδή, μια φορά, λίγο, εγώ θα το εκτιμούσα, ας πούμε, να γινόταν μία φορά σε όλα αυτά να σου πει ότι η Ταϊβάν έχει κάνει αυτό το πρωτοποριακό σε οτιδήποτε. Πανδημία, εργασιακά και τέτοια, και έπιασε. Αλλά να είναι παράδειγμα κάποια άλλη χώρα πέρα από την Ευρώπη. Ένα. Και δύο, μια φορά να πάρουμε και παράδειγμα, μια που είπα και για τα εργασιακά, κάτι άλλο. Όπως στη Φιλανδία, ας πούμε, πειραματίζονται με την τετραήμερη εργασία ή το τετράωρο έχουν εκεί. Δηλαδή, να πάρουμε αυτούς τους πειραματισμούς και να τους ενσωματώσουμε. Ναι, δεν βγάζει πουθενά αυτή η κουβέντα. Γιατί στην πραγματικότητα το πιο τίμιο θα ήταν να λέει ο καθένας τι επιδιώκει και γιατί. Αυτό να μας πούν. Θέλω αυτό και το θέλω για αυτό το λόγο. Τώρα ποιος κάνει, τι κάνει. Υπάρχει πάντοτε ένας υπονοούμενος ρατσισμός σε αυτά τα επιχειρήματα. Ότι σιγά μην ξέρεις εσύ, εδώ ολόκληρη Γερμανία και εδώ ολόκληρη Ιταλία. Και αυτό είναι το υπονοούμενο σε αυτά τα επιχειρήματα. Και γι' αυτό και δεν έχουν χαρακτήρα επιχειρήματος, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια διαδικασία λογικής απόδειξης εδώ πέρα. Υπάρχει ένας σνομπισμός που προκύπτει από την άκρητη λατρεία προς τις κεντροευρωπαϊκές χώρες. Όσους την έχουν, άμα ρωτήσετε τη Λαμπρινή εδώ πέρα, πηγαίνει, παίρνει συνέντευξη στο Βαρουφάκη και του λέει: κύριε Βαρουφάκη, τι θα γίνει τώρα με αυτή την, με την Ευρώπη. Τέλειωσε η Ευρώπη. Να κοιτάξουμε Βαλκάνη, Ανατολή, ο Λίβανος, τα σιροπιαστά. Αφήστε επιτέλους. Ο χριστιανισμός, η Ανατολική Ορθοδοξία, τέτοια πράγματα. Κατάλαβες, δεν καταλαβαίνω. Βαρουφάκης, αλλά θέλω να πω ότι επειδή εμάς ο πολιτισμός μας είναι αποφασιστικά στραμμένος με το βλέμμα του στην Δύση, αυτά παίρνουν κάπως περίπου το χαρακτήρα μιας απόδειξης, ενώ δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα εκτός από την συμπλεγματική σχέση μας με την Δυτική Ευρώπη. Να διαβάσω λίγο, Θάνο, αν μου επιτρέπεις, την φράση αυτή την πολύ ωραία από την ανακοίνωση της από την δίκαιη επίθεση της ΠΟΘΑ εναντίον του Υφυπουργού, που λέει να μας χορηγήσετε εντός τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας όλες τις μελέτες τις οποίες αναφέρεστε, οι οποίες να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας ότι η μουσική σε εξωτερικούς χώρους με την ένταση που ορίζεται από τον νόμο ανεξαρτήτως πανδημίας προκαλεί υπερμετάδοση. Και τον καλούν στη συνέχεια, λέει, να μην δημιουργεί αναστάτωση και δυσπιστία στον πολύπαθο κλάδο μας με αναπόδεικτες, επιπόλαιες και αστήρικτες δηλώσεις. Για την κυβέρνηση μπορεί να είναι άλλο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά για μας είναι ο τρόπος βιοπορισμού μας, η κοινωνική συνεισφορά μας, η δημιουργικότητά μας, οι ζωές μας. και νομίζω ότι αυτό, αν δεν το άκουσε με την πρώτη που του το στείλανε, μπορεί να το ακούσει από το ραδιόφωνο ο Χαρδαλιάς, που του το διαβάσαμε και από εδώ. Αλλά γενικώς καλό θα είναι να το ακούσει. Κάτσε, μπαίνει στο Google τώρα. Μπαίνει ο Χαρδαλιάς. Ψάχνει μελέτες. How to. Όχι, ρε. Ο Σωτήρης δεν τα κάνει αυτά. How to. How to prove that. Music. That I am right. The virus sticks with music. Σίγουρα, σίγουρα. Ας το κάνουμε κι εμείς. Εγώ δηλαδή που έχω αυτή την τάση να βλέπω πάντα το δίκιο και στην άλλη πλευρά, να βρω και μια-δυο μελέτες. Βρήκα την άλλη φορά. Deutsche Welle νομίζω ότι ήταν το δημοσίευμα. Θα τι λες, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ώστε να προετοιμαστούμε πνευματικά και σωματικά για να μιλήσουμε για τρίχες. Ναι, Κωνσταντίνε, τρία λεπτά και επιστρέφουμε. Τρίχες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και στο θέμα της ημέρας, Κωνσταντίνε. Τρίχες. Λοιπόν, παιδιά, Θάνο, εσύ. Ναι. Μπορούμε να μιλάμε με ειλικρίνεια τώρα. Συνέχισε. Έχεις τρίχες παντού. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση η πολιτεύτρια Θεσσαλονίκης, τα καλύτερα μπουμπούκια βγάζουμε πάνω, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, για το θέμα της γυναικείας τριχοφίας, του σώματος με ραγάδες και τέτοια, για το πώς είναι μια μάστιγα και πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζί. Και πυροδότησε μια κουβέντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως προφανώς πολλές αντιδράσεις. Αν μου επιτρέπεις, δύο κουβέντες. Αλλά και την άποψη τι της δίνεται σημασία και την κάνετε διάσημη και ότι είναι αυτός ο στόχος. Δηλαδή είναι οι δύο κυρίαρχες απόψεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχω καταρχάς να πω ότι δεν συμφωνώ. Ενώ είναι κάτι το οποίο το έχουν πει με αρκετή ένταση και φίλοι που εκτιμώ πολύ. Δεν συμφωνώ με αυτή την επιφύλαξη. Προφανώς υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Υπάρχει ένας μηχανισμός όπου λες κάτι το οποίο ξέρεις ότι θα ενοχλήσει το προοδευτικό κοινό και ταυτοχρόνως θα κολακεύσει και θα χαροποιήσει το συντηρητικό κοινό, και μάλιστα όσο πιο προκλητικό είναι αυτό και ασήμαντο, δεν έχει σημα... αυτά ποτέ δεν αφορούν κάτι που είναι ένα κεντρικό ζήτημα της πολιτικής. Είναι μια μπούρδα. Είναι κάτι τριτεύουσας σημασίας. Ταυτοχρόνως το λες με ένα πάθος το οποίο σε διευκολύνει στο να πετύχεις το στόχο σου, να κάνεις αίσθηση, γιατί όσο περισσότερο κράξει η απέναντι πλευρά την οποία αρέσκεσαι να προκαλείς, τόσο περισσότερο θα χαρεί η δική σου πλευρά. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να σωπαίνουμε. Δηλαδή, λεγόταν για τον Μπογδάνο και τι τα θέλετε και ορίστε τον κάνατε μάγκα, ορίστε τον βάλατε στη Βουλή. Δεν ξέρω πού έχει φανεί ότι το σωστό είναι να μην αντιδράμε σε αυτά. Ότι το σωστό είναι να μην πέφτει η κράξιμο σε αυτά. Αντιθέτως, είμαι της άποψης ότι ένας από τους παράγοντες που έχει συνεισφέρει στο να είναι πιο δύσκολο να κάνει στην εποχή μας προσβλητικά σχόλια, ας πούμε για την παχυσαρκία, είναι το ότι υπάρχει κόσμος που αντιδρά σε αυτό. Φέρνω την παχυσαρκία ως παράδειγμα, γιατί ας πούμε φεμινιστικά ζητήματα είναι κάπως, σε φεμινιστικά ζητήματα είναι κάπως μεγαλύτερη η εξοικείωση εναντίον του σεξιστικού πλέον και αυτό λόγου πλέον, ή σε ρατσιστικά σχόλια είναι μεγαλύτερη ακόμα η εξοικείωση. Δεν λέω ότι είναι κάτι που έχει τελειώσει, ότι δεν έχει δεν υπάρχει κανείς που να τα λέει αυτά, βεβαίως και πάντοτε υπάρχουν, αλλά λέω ότι το να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που κανείς θα το σκέφτεται δύο φορές και θα βουτάει τη γλωσσίτσα στο μυαλό του πριν να πει τη χοντράδα, εξαρτάται απολύτως από το αν θα γίνεσαι ρεζίλη. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεσαι ρεζίλη σε όλους, αλλά υπάρχει ένα μέρος του κοινού που λέει μπράβο Λατινοπούλου, πες τα επιτέλους κάτω οι τρίχες, αυτό είναι απλώς δουλειά που μένει να γίνει. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, όταν λέει μια γυναίκα ότι την ενοχλούν οι τρίχες ή η κυταρίτιδα, δηλαδή το κανονικό κορμί μιας γυναίκας, αυτό που πρέπει κανείς να επισημαίνει είναι ότι πάρα πολύ κακώς εκφράζει δημόσια αυτή την ενόχληση. Δεν την ρωτήσαμε και δεν επιθυμούμε να ξέρουμε τι την ενοχλεί στην εμφάνιση άλλων ανθρώπων. Το μόνο που είναι ενοχλητικό στο δημόσιο λόγο είναι άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν δημόσια την εμφάνιση άλλων. Μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι παρόλα αυτά δεν συμμερίζομαι καθόλου το επιχείρημα, το οποίο το είχαμε ακούσει για τους Χρυσαυγίτες, το είχαμε ακούσει για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ότι εμείς τους κάνουμε μάγκες αυτούς με το να ασχολούμαστε. Δεν ξέρω πού το βασίζουν αυτό. Στο ότι αν δεν ασχολούμαστε δεν θα υπάρχει αυτό. Ότι θα τα λένε και δεν θα γίνεται τίποτε. Και απλώς θα διαχέεται το ρατσιστικό δηλητήριο, αλλά δεν θα διαχέεται πολύ, γιατί εδώ εμείς το αναπαράγουμε. Λες και περιμένουν το δικό μας κόσμο για να αναπαραχθεί. Νομίζω ότι είναι αφελής αυτή η άποψη ως προς το πώς λειτουργεί επικοινωνιακά αυτό, και νομίζω ότι αντιθέτως είναι και λίγο, προσοχή, ακολουθεί αισιόδοξη η πρόβλεψη, είναι κάτι το οποίο διαψεύδεται από το ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες υποχρεώνουν σε αναδίπλωση τον γάιδαρο που τις εκφώνησε αρχικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μια γενική κατακραυγή. Δηλαδή, το παράδειγμα, ποιος ήτανε, Λιάγκας ήτανε με την... με τη φοιτήτρια στη βιβλιοθήκη. Λιάγκας, Λιάγκας. Ε? Λιάγκας και οι υπόλοιποι. Από εσύ τους χάχες. Ναι, ναι, ναι. Η Γκαγκάκη είναι καλό το πάνελ. Αντιδήμαρχος τότε πολιτισμού. Νομίζω πολιτισμού, που ήταν και στην Εχνόπολη. Ναι. Ναι, λοιπόν, θεωρώ για τους παραπάνω λόγους, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν πειράζει να κράζουμε λιγάκι, ανθρώπινο είναι. Πρέπει όταν διατυπώνονται απόψεις οι οποίες είναι προσβλητικές να λέμε στον άλλον ότι αυτό που είπες ήταν βλακεία και δεν έπρεπε να το πεις. Και δεν χρειάζεται να έχουμε τύψει ότι έτσι δίνουμε αξία, είναι κουταμάρα αυτό το έτσι δίνουμε αξία. Δεν μπορείς απλώς να αγνοείς, λες και θα σταματήσουν να υπάρχουν αν τους αγνοείς. Πού ζείτε ρε παιδιά και θα σταματήσουν να υπάρχουν αν τους αγνοείς. Λες και περιμένει Λατινοπούλου το αριστερό ίντερνετ για να υπάρξει. Λες και δεν υπάρχει τηλεόραση, λες και δεν υπάρχουν δικά τους μέσα. Λες και παίζουμε μόνοι μας δηλαδή και πραγματικά περιμένουν τα αριστερά social media για να μπορέσουν να αποκτήσουν υπόσταση. Δεν είναι σωστή αυτή η ανάλυση. Υπάρχουν μια χαρά πηγές δικές τους, στις οποίες μπορούν να εξαπολύουν το δηλητήριό τους. Υπάρχει η Τατιάνα Στεφανίδου. Μια χαρά το κάνει και μόνη της. Τι θεωρείτε δηλαδή, ότι περιμένει εμάς? Αφού είναι ένας κόσμος στον οποίο αυτά λέγονται. Το κατέβασε το post. Ναι. Α, ναι. Έτσι διαβάζω εδώ πέρα στο chat, δεν το ξέρω. Ναι, αντικείμενο έρευνας. Υπάρχουν δύο σημεία. Βέβαια τώρα... άμα έχει κατέβει το post, μάλλον είναι και μια απάντηση σε όσους λένε με τι ασχολείστε. Αλλά πέρα από αυτό, σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει διαχωρισμός αριστερά-δεξιά σε κάτι τέτοιο όταν υπάρχει μια τέτοια αντίδραση. Της το έγραψε, ποιος της το έγραψε, η Vivian κάτι, Ευτυχιοπούλου, μια αρθρογράφος, που είναι αυτή, liberal. Είχε ένα σχόλιο τέτοιο η Λατινοπούλου, το είδα στα social. Διώχνει τον κόσμο μιλώντας για την κυταρίτιδα. Ναι, υπάρχουν. Δηλαδή και οι ψηφοφόροι μας έχουν κυταρίτη. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι τόσο. Και όντως υποθέτω ότι είναι προσβλητικό και για μια αριστερό κόσμο. Λογικά δεν είναι τόσο πια εσωτερικευμένο το αίσθημα του να νιώθεις άσχημα για το σώμα σου. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι τόσο εσωτερικευμένο, είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και δεν θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν δύο σημεία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι κακό να γίνονται τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή να μπαίνει και να δίνεται, ξέρω εγώ, ένα μήνυμα σήμερα. Ότι που υπάρχει γενικά αυτές τις μέρες, δεν είναι καινούριο. Υπάρχει μια εικόνα που παίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι χρειάζεται για να βγεις στην παραλία? Βάζει ένα μαγιό και πας στην παραλία. Τελεία. Οπότε υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν το έχει κατεβάσει ρε παιδιά. Που πυροδοτήθηκε. Που τροφοδοτήθηκε μάλλον με βενζίνη, ξέρω εγώ. Από αυτή την τοποθέτηση. Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο σημεία. Προφανώς όταν κάνει μια τέτοια προκλητική τοποθέτηση ακολουθεί το εγχειρίδιο χρήσης της νέας δεξιάς, της νέας μορφής, alt-right, την τραμπική κλπ. Στα βήματα που ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βαδίσει, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο Κώστας Κυρανάκης και άλλοι πολλοί. Σίγουρα η αντίδραση μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου δημιουργεί μια συσπήρωση σε όσους υποστηρίζουν αυτό που λέει η κάθε Λατινοπούλου. Δηλαδή είναι γενικό το κομμάτι. Αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Όπως θα είναι ο Κυρανάκης με τα επιδόματα. Ή με το βιογραφικό. Οπότε είναι απ' τη μία για την κοινωνία είναι καλό να ακούγονται αυτές οι απόψεις ότι είναι ok, όχι η απόψη Λατινοπούλου, η απάντηση της απόψης Λατινοπούλου. Αλλά παράλληλα κερδίζει και η κάθε Λατινοπούλα από αυτό που γίνεται. Αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ είμαι πολύ στη μέση δηλαδή σε αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, στην ουσία αυτοί που στο λένε αυτό. Γιατί? Και ο Κόρτο Μαλτέζε εδώ πέρα που λέει να συζητάμε 3-4 θέματα που είναι σοβαρά. Να συζητάμε, ξέρω εγώ, τις εξώσεις, πτωχευτικό, να συζητάμε αυτά. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά σε αυτή την περίπτωση κάνεις πολιτική θεωρία, δεν κάνεις συζήτηση της επικαιρότητας. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορείς να απομονωθείς κάπου και να συζητάς μόνο τα τρία θέματα που θεωρείς σημαντικά. Και αυτό... Α, από εποχή Μακεδονικού δεν... το λέμε αυτό, το θυμάμαι. Το λέμε συνεχώς. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή μπορείς, αν γράφεις μια φορά το μήνα, αν είσαι κάποιος που γράφει μια φορά το μήνα, μπορείς όντως να διαλέξεις κάτι που να σου φαίνεται ότι έχει ένα βαθύτερο ενδιαφέρον για την αιωνιότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία της Ελλάδας και το μέλλον της Ελλάδας. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν συζητάς την επικαιρότητα, η επικαιρότητα χτίζεται με το τι καταλαβαίνει και τι συζητάει ο κόσμος. Και πρέπει κάπου να πατάς και στους δύο αυτούς κόσμους. Και στην δική σου αξιολόγηση και ιεράρχηση των γεγονότων της επικαιρότητας και ταυτοχρόνως στο τι συμβαίνει γύρω σου. Τι συμβαίνει, τι συζητάνε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση η οποία να μην πατάει στο τι συζητάει ο κόσμος. Ακόμη και για να το αναιρέσουμε, ακόμη και για να πούμε ότι αυτό είναι λάθος. Για να πούμε ότι, ξέρετε παιδιά, το μακεδονικό δεν... Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό ή το μάτι, ας πούμε, κακώς έχει κομματικοποιηθεί. Ή ότι το μακεδονικό είναι μια επικοινωνιακή φούσκα της Νέας Δημοκρατίας. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Όπως επίσης, επιμένουμε να συζητάμε για την πανδημία και ρωτάνε, ρε παιδιά, πού τη θυμηθήκατε τώρα την πανδημία, τώρα που δεν τη συζητάει κανείς. Κάθε άνθρωπος έχει περιορισμένο χρόνο να διαθέσει τα πράγματα γύρω του κάθε μέρα, ειδικά όταν δεν είναι η δουλειά του να το κάνει, αλλά το κάνει στον ελεύθερό του χρόνο. Όταν πρέπει να αφιερώσεις χρόνο να απαντήσεις την κάθε Λατινοπούλου, εν τέλει θα πρέπει να ξεκλέψεις χρόνο από τα υπόλοιπα. Δεν συμφωνώ. Δεν είναι. Καταρχάς, ο χρόνος δεν είναι κάτι σαν την πίτσα που έχει 8 κομμάτια, παίρνεις ένα και μένουν 7. Ο χρόνος είναι, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη στον Ηλίθιο, που αναποδογυρίζει ο Μωάμεθ το κανάτι και πριν αδειάσει το νερό κάνει το γύρο του κόσμου. Καταλάβατε, έχει στοιχεία ποιοτικά ο χρόνος. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ανακαλύπτεις κάτι που έχει μια σημασία βαθύτερη. Εμένα, ας πούμε, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό που έθιξε η Λατινοπούλου είναι σοβαρό. Μου φαίνεται πραγματική αδικία απέναντι στις γυναίκες το ότι υπάρχει τέτοια ζαλάδα για το πώς επιτρέπεται και πώς δεν επιτρέπεται να είναι μια γυναίκα, ενώ αντιθέτως δεν υπάρχει καμία τέτοια πίεση στους άντρες. Οι άντρες είναι χαριτωμένοι όταν έχουν κυλίτσα, είναι χαριτωμένοι και όταν έχουν γκρίζους κροτάφους, είναι χαριτωμένοι και καράφλα τους. Δηλαδή ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται από τους άντρες είναι να είναι άντρες. Και κατά τα λοιπά, κανείς δεν ζητάει τίποτε από την εμφάνιση των ανδρών. Μπορεί οι γυναίκες να επιμένουν να φέρνουν στη συζήτηση το πρότυπο του νεαρού κοκαλιάρη Ιταλού με τα τατουάζ και το μακιγιάζ στα μάτια, αλλά αυτό στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έχει μικρή κοινωνική σημασία, διότι οι άνδρες δεν υφίστανται καμία πραγματική πίεση να είναι έτσι. Και εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικό και υπαρκτό. Υπάρχει μια αδικία εναντίον των γυναικών. Κανείς δεν με υποχρεώνει εμένα να ξυρίζω τα πόδια μου και η αδικία αυτή είναι ουσιαστική. Είναι μια πίεση που ασκείται, η οποία έχει πλευρές οι οποίες είναι σχετικά ανώδυνες και έχει και πλευρές που είναι επώδυνες από το να ξυρίζεσαι μέχρι το να μην αγαπάς το κορμί σου. Μέχρι το να έχεις να διαχειριστείς την κακία του καθενός. Ναι, και την ενόχληση για αδιάκριτα βλέμματα και λοιπά, δεν είναι. Αδιάκριτα βλέμματα ή την ομή κακία. Ναι. Να σας πω τώρα... Ακόμα βάζω το θέμα απλώς και του βλέμματος, γιατί προφανώς δεν είναι το καλύτερο να το καταλαβαίνεις, να το βλέπεις να συμβαίνει και να ξέρεις. Να είσαι με αυτή την αίσθηση, γιατί για κάποιο λόγο δεν υπακούει το σώμα σου σε μια συγκεκριμένη νόρμα. Εκεί που είχα πάει στην Ξάνθη, όταν βγουν τα βίντεο και τα δείτε, επειδή ήταν TEDx, ήταν η συλλογική, η κουζίνα εκεί πέρα, ο άλλος άνθρωπος, αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος της συλλογικής κουζίνας, ήταν ένας αστροναύτης, δεν έχει ταξιδέψει ακόμα, κάνει την εκπαίδευση, μπορεί να ταξιδέψει 2 χρόνια από σήμερα. Ένα συμπαθέστατο παιδί. Ήταν ένας εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό για την Καταπολέμηση του Τράφικινγκ. Πολύ ενδιαφέροντες τύποι. Και ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν η Κατερίνα Πευτίτση, που είναι η κοπέλα που είχε πάει στο GNTM ως plus size model. Και μου έδειχνε εκεί πέρα τα μηνύματα που τις γράφουν στο Instagram. Mm-hmm. Και δεν μπορεί κανείς να πιστέψει την πραγματική χολή, το μίσος με το οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν απέναντι σε αυτό. Και το πρώτο φαινόμενο είναι το ίδιο το μίσος. Λες, τάξη ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει, αλλά γιατί τόσο μίσος? Αλλά η αλήθεια είναι ότι ζούμε μέσα σε μια συνθήκη η οποία σε μένα δεν το επιβάλλει αυτό. Δεν υπάρχει αντίστοιχη τάση εκ μέρους των γυναικών να υποτιμούν το ανδρικό σώμα όταν παρεκκλίνει από τα πρότυπα της ομορφιάς. Κανείς δεν μου ζητάει να είμαι φέτες εγώ. Άσχετα που είσαι. Άσχετα. Όχι, εγώ είμαι επειδή μου αρέσει. Επειδή μου αρέσει να κάνω 4 ώρες γυμναστική την ημέρα. Να πω, ναι, είμαι, αλλά το κάνω επειδή μου αρέσει. Δεν μου το ζητάει κανένας. Απλώς έχω αυτό το κορμί. Γιατί μου αρέσει πολύ η πολύωρη γυμναστική κάθε μέρα. Αλλά είναι, όπως και να το κάνουμε, μία ακόμα εκδήλωση αυτής της θεμελιώδους ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που εκδηλώνεται και στο πώς υποχρεώνουμε τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν το κορμί τους. Εμένα δεν μου φαίνεται ασήμαντο αυτό το θέμα, και γι' αυτό το λόγο και δεν θα υποτιμούσα τη συζήτηση αυτή που άνοιξε, λέγοντας ότι δεν πρέπει να την κάνουμε γιατί διαφημίζουμε με αυτόν τον τρόπο τη Λατινοπούλου. Ναι, είναι γενικότερο. Δηλαδή, εγώ επιμένω σε αυτό. Κάθε τόσο προκύπτει ένα τέτοιο θέμα που μας γράφεται κιόλας για κάποιους από εσάς, είναι μη θέμα. Αλλά μετά έρχεται ένα άλλο παρόμοιο μη θέμα και ένα άλλο και ένα άλλο. Μπορεί να είναι με τα ομόφυλα ζευγάρια. Για το εμένα π.χ. να πει κάποιος, δεν μου αρέσει να φυγούνται στο δρόμο. Πάλι είναι το ίδιο. Γιατί το επιχείρημα είναι πάντα η προσβολή της αισθητικής. Και έχεις όλο αυτό τον κύκλο, όπου από τα δεξιά μονίμως υπάρχει η καταπίεση στο τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνει ο άλλος, ο απέναντι, αυτός που ο περαστικός κλπ, ο άγνωστος, η άγνωστη, και εκδηλώνεται αυτό εντελώς χυδαία με το ότι ο δεξιός καταπιέζεται. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αυτοθυματοποίηση και το που είναι διεθνές το φαινόμενο, για το πως υπάρχει μια επανάσταση και η νέα τάξη πραγμάτων, ή ξέρω εγώ, οι άνδρες θα γίνουν γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες, και τι είναι αυτά, και απειλείται το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και όλη αυτή η αυτοθυματοποίηση που εντείνεται από τέτοιες αντιδράσεις, γι' αυτό υπάρχει συσπήρωση, και παράλληλα στην πράξη είναι απλά καταπίεση στον άλλον. Δεν σου ζήτησε ο άλλος να, δεν έκανε ο άλλος κριτική για την για το πώς είσαι, για την εμφάνισή σου. Στις περιπτώσεις που έχει γίνει αυτό, έχει καταγγελθεί και από γενικότερα ανθρώπους ίδιας ιδεολογίας. Έχει γίνει συζήτηση για τα κιλά της Ουρανίας Μιχαλολιάκου. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ λάθος το να αναφέρει το άλλος στα κιλά της. Έχεις τόσα πράγματα να πεις. Πρέπει να πεις για την εμφάνιση. Η αλήθεια είναι ότι από τη δική μας πλευρά έχει γίνει διακριτικά αυτή η συζήτηση. Με το που πήγε να γίνει η κουβέντα, δηλαδή, για τα κιλά της Ουρανίας Μιχαλολιάκου, ήταν πολύ έντονες οι επιθέσεις που λένε ότι, παιδιά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ή για τη Λατινοπούλου, ας πούμε, που πάλι ήταν τι μιλάς εσύ, μωρή, με τα φίλτρα και ξέρω εγώ, ήταν πολύ έντονη η επίθεση, παιδιά, δεν αντιμετωπίζουμε το body shaming, πληρώνοντας τον άλλο με το ίδιο νόμισμα. Νομίζω ότι καλά είναι τα αντανακλαστικά του κόσμου σε αυτό. Εγώ απλώς θα ήθελα να σχολιάσω ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάποια χάρη που τους κάνουμε, το θεωρώ σωστό. Είναι γενικό, είναι διεθνές το φαινόμενο. Θυμάμαι, είχαμε την Δέσποινα Λαλάκη στις αμερικανικές εκλογές, που προσπαθούσε να μας, που έλεγε την άποψή της για το για την άνοδο του Τραμπ και το τι συσπηρώνει ο Τραμπ, και μας έλεγε ότι είναι το εθνοτικό και το ταυτοτικό στην δεξιά των ΗΠΑ, που ακόμα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή πολλοί ρεπουμπλικάνοι έχουν μετακινηθεί και έχουν πάει, όλο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει πάει προς την πλευρά του Τραμπ. Και αυτό ήταν γιατί αλλάζει η κοινωνία, λιγότεροι λευκοί, δεν υπάρχει, μας έλεγε δεν θα υπάρχει σε 20 χρόνια ότι δεν θα είναι η πλειοψηφία οι λευκοί Αμερικάνοι, ξέρω εγώ μεσήλικες, που είναι ο κλασικός ανθρωπότυπος. Θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ο άλλος νιώθει ότι απειλείται με κάποιον τρόπο από αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Εκεί έρχονται διάφοροι άνθρωποι που του λένε ότι αυτοί φταίνε που εσύ απειλείσαι. Το ίδιο βλέπουμε, ας πούμε, και με το θέμα με τις αμβλώσεις. Πάλι έχουμε το ζήτημα, τι θες εσύ να πεις τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Είναι η ίδια συζήτηση σε διαφορετικές εκφάνσεις. Λοιπόν, σε λένε Ρόκι Πουλπόα. Έχουν γράψει μια προσευχή. Ώρες. Παιδιά, τώρα επειδή έχετε γράψει αυτή την προσευχή, το Πούλε Ριμών, θα ήθελα να σας πω ότι, επειδή με ρωτάτε και αν θα κατέβω στις εκλογές, εμένα η επιθυμία μου είναι να ιδρύσω θρησκεία και να σας βάλω να αυτοκτονήσετε όλοι αφού μου γράψετε πρώτα την περιουσία σας. Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική. Είναι... Ναι. Okay, δηλαδή, θα ήθελα να αφοσιωθείτε σε μένα, αλλά με τη μορφή ενός θρησκευτικού ηγέτη. Το νέο πλανόδιο, παιδιά, έχει μια τάση τέτοια. Ναι. Γράφει λοιπόν. Περσέκερα, πούμε, πάνω και σε αυτό που έλεγα. Θέλω να θεωρείτε ο δικό σου τύπο νορμάλ και όχι οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα νιώθουν ότι απειλούνται από όσου δεν υπακούν στο δικό του τύπο. Λες και νιώθουν αυτή την καταπίεση. Αυτή η αντίφαση στην καταπίεση είναι σοκαριστική. Αυτό είναι κλασικό δείγμα. Το έκαναν και οι Ναζί αυτό. Πάντα γίνεται αυτό. Πάντα είναι οι άνδρες ως θύματα. Ο Γερμανός ως θύμα του Εβραίου. Πάντα γίνεται αυτό. Υπάρχει μια αντιστροφή τέτοια, μιας ψευδοθυματοποίησης, όπου ξαφνικά πρέπει να απολογηθούν τα θύματα για αυτά που τραβάνε σήμερα οι καημένοι, οι άντρες. Και όχι μόνο οι γυναίκες, δηλαδή μόνο προς το έμφυλο, κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις γενικά. Πάντα ξέρω ότι το θυμάσαι και εσύ εκείνο στη συζήτηση για την ταυτότητα φύλου που είχε πει ο Λεβέντης, να τους δώσουμε δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που, αυτό το συμπυκνώνει όλο. Υπάρχει μια ομάδα που σκέφτεται αν θα δώσει δικαιώματα σε μια άλλη ομάδα. Ήταν ταυτότητα φύλου, είναι το να εκδηλώνεις με το ζευγάρι σου του ίδιου φύλου τη σχέση σας στον δρόμο και διάφορα άλλα. Προς τη θρησκεία, Κωνσταντίνε, πάμε σε πουλισμό με παρακλάδια. Τον αναρχοπουλισμό, τον καθολικό πουλισμό, τον ορθόδοξο πουλισμό, τον πουλχβιέ και πουλμορμόνι. Πουλχβιέ τι είναι? Δεν ξέρω, μόλις ιδρύθηκε, Θάνο. Να πούμε πουλχβέ καλύτερα, που είναι με το Γιαχβέ. Να σου πω κάτι. Αυτά εγώ δεν ευθύνομαι. Εγώ ευθύνομαι μόνο για την αρχική διδασκαλία. Τώρα ναι. Τα παρακλάδια και τις αιρέσεις. Ναι. Γιαχβέ, μάλιστα. Α, ναι. Πουλ Γιαχβέ. Μα μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Τώρα όλα βγάζουν νόημα. Τώρα όλα βγάζουν ναι, νόημα. Ναι, ναι. Έχουμε 3 λεπτά. Επίσης είχαμε. Και τώρα ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Ναι, είναι. Αστυνομία στα πανεπιστήμια, επιτέλους. Αστυνομία στα πανεπιστήμια, ενώ συνεχίζονται και δολοφονίες. Και κηρύξαμε και πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα μέσω του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εντάξει. Είναι συνδυασμός αυτά τα δύο πάντα. Αυτό είναι ευτύχημα που δεν βγήκε να πει εντάξει, παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Δεν πειράζει. Θα δούμε. Πάντα. Θα τελειώσουμε μόνοι τους. Αλλά ο δραματικός ο τόνος πάντα έχει αυτό. Αρέσει. Ψεχοίδης, ότι έχει πει ωραία πραγματάκια σε αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, έχει πει χθες το βράδυ ο Υπουργός ότι υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα που έχει αρχίσει εδώ και καιρό να χρηματοδοτεί επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κοίτα να δεις, μακάρι να γίνεις υπουργός, να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να το πατάξει αυτό. Και λέει θα μοιάζουμε κανονική μαφία και είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό. Αλλά όσοι το πολιτικοποιείτε, για μένα λέω, για σένα, κάνετε λαϊκισμό. Κλασικά πράγματα, λαϊκισμός όταν πολιτικό είναι. Εγώ όμως τίποτα, εγώ, εσύ εκεί, αντι... εγώ κρατάω, κρατάω κατανόηση προς την άλλη πλευρά. Παιδιά, μην το πολιτικοποιούμε. Πώς είναι ένα στη μέρα? Τις τελευταίες δύο μέρες είναι τρεις. Ναι, είναι κάθε μέρα. Ναι. Είχε και σήμερα. Αύριο πάλι. Αυτό σου λέω. Είχε δύο. Τα δύο τελευταία 24 ώρα είναι τρεις. Ναι. Εντάξει, είναι κάπως μπόλικο αυτό τώρα για να πω και εγώ την αλήθεια, δηλαδή που έλεγα να μην το. Πιέζουμε τώρα τη συζήτηση για να φτάνουμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα, που ξέρετε, έχω μια ευαισθησία σε αυτό, αλλά εντάξει, είναι λίγο μπόλικα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, είδαμε ότι δηλώθηκε έτσι μια υποχώρηση, δεν ήταν ακριβώς υποχώρηση. Προσλαμβάνονται αυτοί, προκυρήσονται οι θέσεις. Και θυμάστε βεβαίως ότι είχαμε πει πως το πρόβλημα που λύνουν δεν στοιχίζει τίποτε. Οι ίδιοι είναι ένα πρόβλημα που στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα. Αλλά εντάξει, έτσι είναι τώρα. Όποιος θέλει μύθους πρέπει να τους πληρώνει κιόλας. Οπότε όποιος θέλει να ακούει για ησυχία, τάξη, ασφάλεια, νόμο και τέτοια, θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα προσλαμβάνονται και άλλα πιτσιρίκια για να παριστάνουν τους αστυνόμους με το πράσινο φανελάκι. Πράσινη δεν είναι η στολή αυτή της πανεπιστημιακής αστυνομίας, Θάνο? Αυτή θα είναι... που είχαν δείξει με το καπελάκι. Ναι, αυτοί έτσι λένε θα είναι πράσινη. Μας έλειπαν, δεν είχαμε άλλους πράσινους, είχαμε πράσινους. Τα ματ. Πράσινο είναι αυτό. Δεν είναι πράσινο, είναι, τι είναι? Χακί. Εντάξει. Έλα ρε Θάνο τώρα, μα και εσύ. Λοιπόν. Είναι εμετή. Είναι 400 θέσεις πάντως από τις 1030. Ο καμιλαλισμός έχει έδρα την ψέκα, όπως λέμε. Γιατί ρε παιδιά, σε μένα η ψέκα να πέσει? Εντάξει. Τη μέκα την ψέκα. Συγγνώμη, αλλά η ψέκα την παραχωρώ, δεν είναι. Με δύο κάπα όμως, εντάξει. Οι 400 από τις 30 θέσεις προκυρήσονται τώρα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Δεν σημαίνει ότι ιδρύεται η πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως δεν σήμαινε ότι δεν ιδρύεται όταν είχαμε τα δημοσιεύματα για το ότι έχει παγώσει. Σημαίνει ότι έχει παγώσει. Τώρα με πολύ αργούς ρυθμούς, και το ζήτησε και ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοίδης, λίγο τα έχει κάνει παντού χάλια. Οπότε ναι, εδώ κυβερνητικές κόντρες και όλα τα σχετικά, προχωράει το θέμα αργά. Έχουν παραδεχθεί ήδη καθυστερήσεις στην κυβέρνηση, που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι πριν μια εβδομάδα να παραδεχθούν. Είχαμε και μια ανακοίνωση, και είναι 6-1, αλλά να το πούμε, που έχει πολύ ενδιαφέρον, της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών, που περιγράφουν πραγματικά μια τραγική κατάσταση στα αστυνομικά τμήματα. Και θα πει κάποιος, α καλά, θα φωνάζουν για τα του κλάδου τους και θα θέλουν προσλήψεις. Λένε και ότι παρά τις αθρώες προσλήψεις το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Το οποίο πραγματικά είναι κατόρθωμα. Δηλαδή σου λένε για υπεροριακή εργασία κλπ. Μπορεί κανένας εδώ πέρα να υπηρεσία κάνει... μετά από ξενύχτη, με τρεις ώρες. Ναι, ότι φωνάζουν τώρα για μια μεταγωγή. Για μια μεταγωγή, ότι άλλος δουλεύει 13 ώρες. Και καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει πικρόχολα σχόλια. Ναι, προφανώς. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον με τόσες προσλήψεις. Συν ότι αυτό που πολύ μπορεί να το υποπτευθήκαμε, που στο διάλο πάνε όλοι αυτοί οι αστυνομικοί που προσλαμβάνουν, σου λέει, σε ευπαθείς στόχους, σε πρόσωπα στην περιοχή του Κολονακίου και τέτοια. Ή απλά να κάνουν περιπολίες ή στο κέντρο της Αθήνας για περιπολίες, αντί για τα αστυνομικά τμήματα στις γύρω περιοχές, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αξία, που σημαίνει ότι σε απλά ελληνικά αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι τους βλέπεις εκεί πέρα σταματημένους να πηγαίνουν στα Everest, ξέρω εγώ, και να πίνουν καφέδες, και στα αστυνομικά τμήματα δεν κανένας για να ασχοληθεί με τις υποθέσεις. Απλά κάθονται σε ένα σημείο με τις μηχανές και τέτοια για να τους βλέπεις εσύ και να νιώθεις ασφαλής. Α, έχω εδώ αστυνομία, με προστατεύει ο κύριος αστυνομικός. Αυτό. Να διώκεται το πολιτικό έγκλημα στα Εξάρχεια. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.